فرقتِ طیبہ قلبِ مضمحل جاتا، داغِ فرقتِ طیبہ قلبِ مضمحل جاتا، داغِ فرقتِ طیبہ قلبِ مضمحل گنبدِ خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبدِ خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبدِ خضرا میں مل جاتا، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا، کاش گنبدِ خضرا دیکھنے کو مل جاتا، سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، کاش گنبدِ خضرا دیکھنے کو مل جاتا، میرا دل جاتا، دیدم پیدا کرتا صدقے میرا دل جاتا، کاش گنبدِ خضرا دیکھنے کو مل جاتا، اور ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا، سائل در اقدس بس کیسے منفرد.